عاشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سارا ساری ہدی خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرطاس قلم باد صبا موج نسیم. آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سارا سارے ہدی خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرطاس قلم باد صبا موج نسیم. جن کی جلووں کی چمک دہنے بلبل شیری لہنے قمری و توتی شب و مہتاب ستارے ملک و حور و جنا جن کی نواؤں میں درودوں کا حساب. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. وہ دل آرام صدا دل آرام صدا دونوں جہاں جس پہ فدا گنجا دہن توتی صد رشک چمن نغمہ بلبل زگلستان عدن مصر و یمن جس کے خریدار. وہ دل آرام صدا دونوں جہاں جس پہ فدا گنجا دہن توتی صد رشک چمن نغمہ بلبل زگلستان عدن مصر و یمن جس کے خریدار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, جمائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. ایسا محبوب دیا حق کو غز و جل نے تمہیں صلی علی جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب جس کو حریص کا دیا اتنا کیا جس نے گناہ گاروں سے پیار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. ایسا محبوب دیا ہم کو بدو جل نے تمہیں صلی علی جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب جس کو حریص کا دیا اتنا کیا جس نے گناہ گاروں سے پیار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. صدیق اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے جائیں گے مگر حق کو تنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں گے جذبات و زبانوں و قلم فکر و خیال. ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, عبادت کا سلیقہ ہے, یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. ورفعنا لك ذكرك, ورفعنا لك ذكرك, ورفعنا لك ذكرك, ورفعنا لك ذكرك, ورفعنا لك ذكرك. في اس کی آیت توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیع میں تقمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے بنگال کے برمی ہو کے میں من کے سندھی کسی خطے کی زبان سے نہیں اس سے نہیں کوئی سروکار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے بنگال کے برمی ہو کے سندھی ہو کے پٹھان کسی خطے کی زبان سے نہیں اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجابی کے سندھی کے بلوچی کے جدا پڑ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار حرم کعبہ میں عرفات کی میدان میں یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب آفتاب تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنا ہاں توصیف ثنا ہاں توصیف ثنا اے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب آفتاب تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنا اے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ